فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعندك استيالي دي الكيمبا كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دي عدى الفرقان عاو ونقض بدأتكم مقليسان وحكم دا قرحي علوس او ايكو انتان اسكر اتوبيان اه او ما انتك دعي قدها قرون كديارة ده دك مدى قنصح ديري اي قبل كباي عيدة مدى مجاهدين تا الشباب او ويرري حرادة عيدة مدى جبلان اي كليهين ديغان كباركة اي دولايت كاسمايو مؤسسة الكتائب أو عاو باهسي حلقة التضبئي الطبانات تحانها هم العدو فاحذرهم وإيكسو مغدين أفر جواسيس قديقة قرمتك أبارها أو راشينك قيبيي داق مدى آذان يبال إشبال لها دح تركونو المقرد مقدشو أو كورمي لعضوك لعضي إسبتال كيالا مقدشو قضو بداسي يحبين تقلوح قرآنك أو كلقن أيانو برنامج كإدين كوصو دياريني ومركري يلوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين نمو أحد أحسقال إلى باتنكا بيش السفر سند كون أفر بقول أفرتني أفرت هجرجة قذبك جهر يا برنامج كره وحقول قن يا خرحي علوس أيام ما أنت أسكرت إتوبي لقول بيك صدي جدها جرون كديارة ده هدك ما دخل صح ديره قبل كباي إلا يأفر أسكري أو إتوبي أنا هيا الحقيقي إن يكون إنت رخ رحي داسي سدح كلنا واي كنا وعمين قواس أول قديرين يو حال الدودة عافمات وركي قدام بيدا عدك صدع يا شيء يا إن خرحي داسي أو كل إنتي قدومي كحيان كي ما ملك خن صح ديره gaar ahaan dhanka arimaha bulshada ninkaas oo la oran jiray Ibrahim Aden Abdulleh oo ku magac dheeraa Carab isla wilaayada Bay waxay maanta ciidamada mujaahidiinta dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee Mukuda oo dhacda magaalada Baydhabo jubooyinkana waxa ay mujaahidiinta dagaal culus ku ekeeyeen xerada ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarka ee dowladka Kismaayo ciidamada mujaahidiinta ayaa garneelada garbaha laga rido waxa ay la heleen teendho xafiis u ahay taliska ciidanka Jubaland إحراضاسي وحنا الحقيقي إن أوقب صدي دبحوغا ويهيد عدد الفرقان أيضنا قلص عطان قباهر إبرنامج كروحا ينطلب صنينا حلقة ده تضبية طبانات سلسلة دهم العدو فاحذرهم أو لباهي أيانو قردو إذين سوكد بين دورنا بلس مركان كسو دوادا حلقة ده كنتان إيسالات حبين تلوح قرآن كأوكو لقن وحنو سو جدين يا الله ونحرستي شيخ نور معنا عبد الرحمن. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى وحوره سورة رعد آيات كجرت إلهي الدوري ما يوحق لا يكسوه ينقل حيستان إلهي كالدوري يوحق نففك وضع هذا ودرسينا أنروحين قدق مينا أيضا وحنا أو كم دي درس ودروستيني تحنها أيدي قرآن القرآن كذا وحي لوح قرآن كي قدقن سندنا كم درتو إذا نوح يسوى أنا قدق ميسا وحول الله سبحانه وتعالى: إن الله ألا لا يغير الدور ما شيء بقوم الغلاء هذه نعم ذا يستان إسلام ماذا يا دب مرتي يا قرآن كي سندي أمان كي حياة طيبة هستان يكبد بدبادين مارتها معايزة ضنكا حتى يغيروا إلى أي دوريا ما بأنفسهم. وحين نففك وضع هذي أو إيمانك يكل إحذين أي قال لما أذين وحي كل إحذين الله سبحانه وتعالى ka dambeyntii uu ka dambeeyay kitaabka sunnada sida ay tilmaamaan uga dambeeyay markaas ay waxay raacan iblis ee aan dastuur aan degsiheyna waxaan sameeyayna qaab waxbarasho ka haladi qaabkii rabtay marka waa ka guura waxa naftiisa aadam wuxuu u guuray iimaankii uu ku guuray iimaan billaah wa ilaahil aakhir oo ka wareegsaday wuxuu wareegsaday inuu Alla diido oo Alla diido taaxadii Alla ka dambeyntii ka wareegsaday macsi iyo Alla in warkiisa la jabiyo leeyahay amarka Alla amarka nabiga irhaabi waa arka xisa waa nabad diid waa ka wuxuu ka wareegsaday inuu naxmada Ilaahay ku shukro maskaas uu ku qooqay Ilaahay marka subxaanahu wa ta'aala waxa soo dhan waa ka siibaya naxmadaas waa ka siibaya inuu kaba qaado gabi ahaan iyo inuu siiyo diinta horta waa ka qaadaa heli maayo laakiin dhalalalka adduunyada inuu siiyo ku sabaan sababu jahannama ugu sii dhaweeyo iyo inuu gabi ahaanba ka qaado way dhici kartaa labadaba waa suurtagal waxaa la mid ah haddii addoomuhu ay dooriyaan wixii ahaado macsidi ah oo ayagoo ibliis ku xiran ee dastuur u samaysan yahay hadday diinta islaamka u soo noqdaan ee daacada ilaahay u soo wareegsadaan ilaahay wuxuu dooriyaa wuxuu ku fi dhexdooda waxay ku jireen oo haddaba ayaan daradi ah khayr iyo farax iyo qibta ayuu u beddelay raxmadda ilaahay taa waxaa tusaale ka ah wadamada gaalada iskaba daaya kuwa muslimka dowladaha u dhisan ee gaaladaba socday markay isbedeleen oo wuxuu sheedaan iyo iska tuureen wuxuu raxmaan qaateen cizzi ay helaan iyo sharaf awal waxaan dad gaala un iska daba socda afghanistan fiir mujaahidiin afghan dowladihii kara saayalkii iyo kuwa ka horeeyo oo maratay riddada markay joogi jireen imisay dhib qabeen inta lamida ee meelo kamid ah dhulalka muslimiintu ku noolaa jireen ayagu diinta islaamka ku xukumayaan imisay isbeddel haystaan qoladii marka diiday sida hadda masalan xamar oo kare markay diinta islaamka ay ku dhaqmayeen xilliyadii yaray lixdii biloodii ay ka mid tahay iyo intii ku xigtay ee xarakadu ay maamulaysay dadka noololay noolaayeen markii ayagu qaar ka mid ah cadowga in Allah safteen cadowgii ay keeneen noloshii way isbedeshay hadda wax cadaadkeeda waa maqlaysa dad cadowgii aan la safana way jiraan laakiin kuwii la saftay ayaa cadowgii keenay sidaasay marka ayaguna ku hoogayeen oo mid la dilo iyo mid la xiraa laga dhigo waayaa waa kuwii laftooda keenay waa ku daymaysa ilaan tubaal waayo tubaal waagaankeeda waa gubta taas marka macnaheedu waxa waay nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu u yimiday heer madiino kale awsi khazar 120 sano wax ku dhaway dagaal sokeeyo dagaalay oo islaayeen markaas markay diinta islaamka qaateen maxaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu bedelay اذكروا نعمة الله عليكم نعمة إلهي حصوصت وحد هذين عذاو أي إذن كده حيستي عذاو أي إذن كده حيستي اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إذ عذاو إذن كده حيستي قلبي إن الله صدف إذن كتاب كيسونا إذن كان نعم محمد عليه الصلاة والسلام oo ku hoggaamihay oo idin dhaaracsiihay markaad qaadateen fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum min ni'mati ikhwana ni'mati allahu had ku noqoteen walaalo mujada aakhiradina saasi adiyina saasi u rafaasana aakhiradina ne kuntum ala shafa hubrati min an-nar qad narad qark katilan fa anqadhakum minha dima shakal ya idin ka xagta naarta ilaahay way idin ka badbaadiyay marka sidaas oo kala waa haday isbedeleen ummadii muslimka ahna waa kan maanta hawaye gaaladii aad dhahaysay anaga dawladda wan dadkii kala caam ahay oo xooliyo kale balum adallo ahayay waxa idin dhiseyna dhahay asilan way idin gargaareena dadkii marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxmada siiyay in badan oo kamid dhulkoodi waa la haysta maanta gaaladii haysta ilaahayna wuxuu raaday ila ilaad in yaa shaydaan cadaa wala xuratini ururkiisa ad iska deysiin ana u taliya gaalada ee muslimkaba uunkaygi way inta toosano hadii toosnidii ay hadaba iska bedelaan inta kaloo qaloocanaan ku dira hadii toosnidii u soo noqdaan waxaan u soo celiyaa maaratay waa ka difaacaya kuwa xun waa sida in labadaba Allah u taliyo amarka Allah ku shaqeeyaan kuudahan way amarka kawniga ay ku shaqeeyaan amarka sharciga ay hadiidaan gaalo iyo wax daba socda laakiin waa loo taliyaa ma min daabati illahu aakhidhu min naasiyati Allah u taliya markaas Allah wuxuu leeyahay sida إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حديثك النبي ونوحه وعليه صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا قل ذي هدب إذن قميسلهت وتشل إسكدعيه إسين أي هدب إذن الله إيسا إلهي إذن قدره ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينك الدين تمركض النغتيرون إذن كقادة وأكوا أفغانستان كفير الصوئي مجاهدين تسيدة أي الصبران ayuu noqdeen diinta iyo sida la u guuleeyay meel walba sidaas u waaye wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa alayhi samtun la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu wa tajammala bil khuluqi al asma wa fasha fi al khalqi tafarruduhu kana al qur'anu lahu khuluqan محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم وحياك مؤسسة الكتائب قرب كور بهنيد حركة المجاهدين تاع الشباب يا عاو بهيسي قيب تطبيق تبنات مخالط حناها وقيب كأسلسلة ده هم العدو فاحذرهم كواس والغصر بانيغيو قرالة قار كميدا جواسيس تأشقين ايي سردونة شيشيها iyo dowladda federaalka halqadan waxa lagu soo bandhigayaa qiraalo ay bixiyeen basaasiinta kala ah Abdulle Umar Maxamed oo loo yaqaanay Abdulle Fargeeto lana shaqeynayay sirdoonka Mareykanka ee CIA-da Hassan Abdul Qadir Maxamed Hassan Buuxo oo la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka Ibrahim Bandey oo la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka iyo Hassan Abdul Qadir Umar oo la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ku soo dhawaada halqada oo dhameystiran Bismillaahir Rahmaanir Rahiim وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون هم العدو فاحذرهم magay waxa la Abdul Umar Maxamed yaali dhaani dadii Sudan afar sano jira deegaanka aan ku dhashay waa kuun yimbro kuun aan ku soo barbaaray kuun yimbro aan ku soo barbaaray kadib shaqadan waqti soo gashay waxa ii soo bandhigay in la yiraahdo Umar ku joog ayaa shaqada ii soo bandhigay shaqada oo ah in oo gaari oo walaayada mas'uuliyiinta inaan ma garanaysaa ninka ay oo murtidka ahay oo wuxuu u yahay ciidamada Mareykanka ayuu wuxuu u yahay sirdoon Umar ku joog ayuu kaas la xariiray ani markaa Umar ku joog shaqada ee Soomaaliga ani ana waan ka aqbalay markaan ka aqbalay kadib wuxuu ilaahay shaqada wuxuu ii soo bandhigay oo dhigayada ayaan isla shaqeynaa shaqo waxaan isla qabanaa oo ugu yiri baawurta walaayada ragga mas'uuliyiinta waliyaash iyo mas'uuliyiinta iyo macluumaadkood inaan ii soo gudbisid shaqadaas ayuu isoo bandhigay yiri anuu waayay ayaan ku yiri anuu markaa waxa ii bandhigay oo aan mas'uul shaqada iga ahay oo markuu joog sida $100 ama lacag uu isii asaga markuu joog markuu isiiyay shaqadii waxaan ku ahayn dadka aan ku ahayn aniga markuu joog ayaa ii bandhigay sidii igu soo gashay markuu joog markuu ii bandhigay kadib shaqadii markuu joog wuxuu shaqada qaabilsanahay wixii oo gudaha iyo banaanka uu ka shaqeynayo isaga marku joogo banaanka raga jawaada meelaha uu ka shaqeynayo gudaha uu ka shaqeynayo marka shaqada asa ay amray yani magaalada gudaha baawurta mas'uuliyiinta iyo ayaalaas asina uu ka shaqeynayo kuun baro marku joogo ka shaqeynayo marka shaqada raga aan ku ahayna ku tirna marka inaa iyo ku sheego Soomaa ku waxa la yiraahdaa Umar ku joogo ku Soomaa waa ninki shaqada noo qabsanay mas'uulna ahay waay labo aniga Abdul Umar Maxamed aan ahay ani safarkii ay tahay ana laba ah number 3 nin la yiraahdo jeelani mayo 3 soma gabar la yiraahdo fartoon ani ayda qaraabanahay macallimo asan shaqeynayni waxaan nin la yiraahdo abukar basi weli shaqeynay asagan waajid shaqaysna waa oo ku soo biir aanan u bandhig asagay weli shaqeynay asigana oo nagu la jiray shaqadaas shaqay inta san kale ahayna boo shaqadaas ay ku la qabsanayna ku sheegay markii jeelani ani shaqo uma bandhigan asigii aniga saddexdeen waa isleenahay isku qabiilanahay markuu yiri neew aan jeelani miyuu soo man karnaysid haa shaqo u bandhigay asigana uu shaqeynayaa wuxuu qaabilsan yahay macluumaadka al-shabaab ayuu qaabilsan yahay jeelani miyuu soo man karnaysid haa walaayadoo la shaqeeyaan ku iri haye ninkaasna iyo la shaqay ahmar iga soo wacayani markuu umar ku joog shaqada ii bandhigay waa ninka la shaqeynayay moogtaa marmar waa isba ahaynaa laakiin ninkaan aan shaqada masuul noo ahay jeelan miyo uu shaqeynayo yiri wada xariira waaye ku ir macluumaadka soo qaabilsan yahay asagana jeelan meesho qaabilsan yahay aniga waxaan qaabilsanahay shaqadeed ee ahayd labaajan ka shaqeynay baawurti ina aniga baaladaas aan GPS ka baaladaas u baawurti ina aniga aan saaran qaabilsanahay waxa ila qofel bishaqada uu qabisnaa sheek waxaan fartuun aydin wixii macluumaad ah oo gabadha meelaha fadhiga guriyash aydin way noo qabisnaad qalabka aan ku sheegay oo GPS uu noo qabisnaay abuu kar shaqada ana u bandhigay waa nin saaxiibkay oo ila shaqeynay oo iga aqbalay waxaan ku ilinayaa saaxiib shaqadan laba jeer aan isleeyna shaqadan baawurtan iyo qalabkan aan u hayaa oo nin iga aqbalay asagana baawurtan iyo qalabka mar mar hadda fursad waxa waan ku dhiibaa wasaaraysa waaye oo yiri asagana shaqada markaas saas uu kala leeyin shaqada ugu horeeyso shaqadan guligeeday markaa aniga shaqada ugu horeeyso oo aniga aan qabtay oo waxay ahayd gaariga waaliga shaqo Cali Maxamed Hussein Ali Jibal waaliga Banaadir mana fahmadad waaliga Banaadir gaariga Saarif la yara wada oo kan gaariga intaan laajada li keenay ka hor waxa ay tusay saaxiibkay Jilani oo yaqaanay walaaladu kala karnaaya asiga ay tusay koro iyo tusay gaariga waliga askale sheekh Cali Maxamed Hussein Ali Jibal waliga askale oo weer shaqada ka qaba ay waye taas aniga ii jeelan miyo ay qas noo tahay oo shaqada qas noo ah mina fahmt way gaariga lawaajida la keenay markii gaariga lawaajida la keenay waan aan dhaqay waan hagaajiyay alaabti oo GPS ki ii waali keenay wax ii keenay nin la yiraahdo ninkii ku inaan ku sheego Soomaali la yiraahdo Xasan Bariye waa ii keenay gaariga waaliga hamar uu iga keeno GPS-ka alaabtaas uu ii keenay hal shay ah markuu ii keenay gaariga saarifta ayaa u adeegsaday gaariga markaan u adeegsaday oo aan dhahan dhaqay oo hagaajiyay gaariga saaray gaarigaas anigu waxaan qabtay lacag $200 waxa uu kuna liga ballan qaaday $800 lima siinay lacagtaas markaan qaatay kadib habaar kadib waxaa xigay gaariga la yiraahdo oo ninka la yiraahdo odayga la yiraahdo gaarigiisa ka suugada ah aniga iyo Umar ku joog iyo Jeelani ayaan ku ahayntaas Umar ku joog alaab laba shay ii keenay GPS yada markuu ii keenay lawajada igu keenay waan ka qaaday gaarigiisa ka suugada anaa dhaqay gaariga markaan dhaqay kadib meel roog ah lacag saar hoostiis ah ayaa GPS-ki baalka aan ku sheegay saacad u eg meeshii aan u saaray labada roog dhaxdood gaarigii safar u aaday jilib u aaday abaar kadib waxaan maqlay in gaarigii la duqay toontu waxay ka dhacday kuunyo baro iyo xaranka inta u dhaxeysa taas ana ka dambeeyay koow barnaamijka abaar kadib waxa xigay gaariga artoobka ah aan ku sheegay gaariga artoobka ugu midii abaar ay ka soo wareegtay degan jilana waa gaariga gaariga makaanikiina wasay waa laba jidheel ii keenay waan aan dhaqay waan hagaajiyay amar ku joog qalabka labaad oo ii keenay haye waa kana shaqadaan qabo haye waayay markuu qalabka labaad ii keenay gaariga aniga waan dhaqay waa hagaajiyay nadiifanka dhigay markan biyaatay aniga gacantay ku masaaran abuu karbasay anigu saaxiibkayga u dhiibay asaa gaariga saaray meel socota gaariga markuu saaray kadib abaar kadib waxa maalay dhanka ala farxaan arrada meesha kor jidka wareega kor ah weliba taa laamiga ma ahan ayaa duqaynka dhacda maqalnay gaarigaas aan lagu duqay artoobka ah walaalahaas aana ku shahiiday taasaasi u dhacday barnaamijka kadib waxaa xigay waxaan kuu galayaa ninka saldhigga ah xabsiga ayaan kuu galayaa. Gabadhna farta ah meesha soo islaaxaysa way soo ogaatay inuu xabsi yahay walaayad ay ku leeyihiin. Markay soo ogaatay kadib way ii soo gudbisay. Markay ii soo gudbisay waayaan ku yiri aniga iyo saaxiibkay ayaa meesha isla tagnay saldhiggii. Markaan wada tagnay, intaan saldhiggii tagin ka hor waxaan u sheegnay ninka la yiraahdo laba helikabtara meesha imaanaysa soo degaysa wada magaalada geeska geliya maxbuusta la soo dhexe. Waayaan ku yiri ani alaabtii meeshan dhigay guriga anka galbeed ayaan ka dhignay, waa baxaan daladdaaamarkanay alaabta aan dhignay waxay u eg tahay alaabta hadda aan ku tilmaamayo baalka jibiska ah GPS waxoogaa kuusan ayaan meesha dhignay. Waxa uga tataabtay markaas meesha dhigay waan baxna marka intay ka dhignay marka dhanka galbeed ayaan ka dhignay mala fahamta meesha markaan ka dhignay waan baxna waxa aan ani asiga dalcadda kuuny dalcadda waa taqaanaa oo dheer beerii ku leeyihin ayay hooyadiisa beer kule meeshii aadnay beerihii iyo meesha sababu baashaalnay gambalkii baa nagu dhacay yani gambalka markuu nagu dhacay kadib maarabada dugtay canshaada dugtay abaari kadib afar saaxiibnim helikabtar imaatay. Diyaarad mid waa iska wareegaysa iska guuxaysa waxaa soo imaatay laba helikabtara imaatay waxay ku degeen dalcadda kuuny barow kuuny waa garanaysaa waa taqaanaa dalcadda kuuny barow ku degeen ciidamada maraykan iyo soomaaliya isugu jira ahayeen waa soo lugaysiinay wadada kor laga soo marsiiyey waa soo wareeganay. Cabaar kadib waxaa laga baqay in mujaahidiinta kamiin ay dhigaan meel socotaa sheekadeed mujaahidiinta kamiin ay dhigaan raggii waxay dhaheen baqdin iyo cabsaa gashay iyagoo si usoo socdaan way laabteen waxay ka baqeen mujaahidiinta inay kamiin u dhigaan ay ka baqeen xabsigaas waxba lagama siideen way ka laabteen. Anigana wax qarash ahleen shaqada markay hirgashaan lacag la qaataa laguma siina guri waxaan guri aniga aan gudbiyey macluumaad aan ka bixiyey guriga la yiraahdo in la yiraahdo cunug saaxiibkayah waa isnaqaan nambar laba cunug kale la yiraahdo oo mujaahidiin ka tirsan inuu mas-uul yahay meshay kale mas-uulna maahan gurigiisa nambar laba u gudbiyey aniga saaxiibkayah u gudbiyey. Nambar saddex guriga aniga ma helin macluumaad raadintiisa isagoo ku jira la soo xiray ninkaas waaye. Magacii waa Xasan Cabdulqaadir Maxamed Aadan waa loo yaqaan Xasan Buho. Waxaan shaqaynayaa ganaal suuq ayaa ka ahay. Waxaan shaqo la qabtay abow. Waxaan shaqadaas ka bilaabay helikabtar oo gaal saaran iyadoo meel ku soo daaday si ayaa soo waday. Ani markii soo waday kaligay ahay. Asiga laakiin gadaal iga jir. Asiga waa ka warhay. Waa degan. Orod tag sabad. Waa ord ha ka cabsan ha ka leexan ayagu waa ku arkayaane waay arkeen waa soo baxaleegs ortool la soo gala meel yaab la yiraad ayaa keena waa iska badnaa habeen aheed habeen mugdi aheed daal badan aheed soomaaliya waa ku jirta gaal leewaay ala kula aan tarada ma tiran nin markaas ani aga kasaanayn ma ku jiran aniga waa ortool la soo qabta markii meesha aa keena waa ka leexda magaalada argagax ku sameeya wax baa ku tuurtuureen qoryaal waaweyn iyo yaryar waa ku rideen magaalada adi meesha kontroolka waxa ku rideen kadib maanaa waa baxeen kadibna shaqada kale ugu dambeysa waxaa ahayd ninkii dheeraa ladhahay nambarkiisa gudbiyane nambarkiisa markaasa arigata ninkaana meesha joog nambarkii iga qaat abow markii iga qaat markii abaar laga soo wariyay ayaan laga soo wariyay haddii waxay dhahnay ninkii oo daraad nambarkiisa isiinays suuq mala soo aad laba aag sadexla wataa meeshii maraay haddii suuqka eg haddii gudba ii fiiri an markaas suuqa joog suuq waa gudba dhah waa u sheeg waa u celi kadib gadaasheen waa kale wax baa ku dhahay dugaana dhah dugaanta asaa lalabeesa dhareen asiga waa ku jir waa ku shijid shaqadaas abuu ayaa la qabtay abuu waxaa ka dambeeyay abuu markii la soo waa yir ana ila shaqeeyay abuu ana hooshiis wada saas mi ahaa waayaa kula shaqeyna maxaa isiine saa hadda nambarka ma isiin ahaa shan doolar ugu jirta ku siina had kadib bishii konto hisaabo hayo waa ku bulan hal number asi bakar askala number bakar askala asi bakar waa mujahid number kis asi mesh ilaaliya qata abaa sadaad kadib towaan dhaan waligur asaku dha bakar asaku dha leen bakar adan bakar shihin inta sadaad kadib waa kadib iyo koka loo haasin iyo numbarad aan wax iga soo gaarsay numbarad isoo bish maanta sagaalad ay tahay dadku waa soo imaanayna numbarad isoo aruri sagaaladkii aniga waa la soo haar magac iyo mise hebel hebel imid heen number la ila ma shabaab aray kulli markaas maanta soo isku imaanayeen isoo aruri annu saddex sa mudii lugaar aan la soo haar soo saddex sa la fura dadkii markaas isku imaadaan soo aray ari iska gudgudanaya oo ulhiya loo gudana waa ku balanay kadib barmasiinan waa liiso heray ana liiso heray ta qorshadaas iyo galay shaqada yaa loo qabanay niman gaali ah oo murtidiin ah xamar jooga abuu ha qabanayna dhaha markii koob shaqada waa ka shaqeynayna meeshan wadanka gaaladaas ayaa la shaqeynayna anna waxaad ana ku siinay dadka waa ma weydinaysan ninkaas lagu baraayo male bishii bool ayaa lagu siinay dha waxa ay sii markaas dollar misiin bees adan ayaa sii aniga falkaas ayaa galay gaaladaas ayaa soo waday mees u keen ninkan ayaa meeshii maray u sheeg waxa lagu dhuftay abuu waa sii la oo dhan aan mar sheegana intii la aqto dhan waxa ay sii 3 milyan iyo 2 bool ay kondo milyan askiisa ugu sii malin shambool gabar kale ugu jeeb gabar la yiraahdo fatoon ayda ii sheegto kaali kaali abuu wallaahi ii dhibe ho waa ka qaata law malin law wala kondana asaasi eleyo aan fariin baale waxa hadda ka hor maalmo ka hor ii yimid la yiraahdo abuu weershe shaqa iyo isa bandhigay shaqa oo la shaqeynayo kash qeynaayo waa ka aqbalay markaan ka aqbalay ka bacdeena kun dollar lagu sii waxaan u wareejiyay farto ay u wareejiyay farto ayaan wada hadalnay farto waa iga aamustay ka bacdeena yarte waan la soo soo waa ila hadlay oday la yiraahdo bismillaah oday la yiraahdo oo ay bilay ay bilay la yiraahdo ay bilay soomaar soo socdo ayuu tagayri ka daba socdaa daba soco iyo daba socday 15 talaab dib ugu baxay 15 talaab dib ugu socday markii ka bacdina 10 talaabna duqayna dhacay odagii waa la duqayay waa la duqayay odagii ilaah babaadiyay alla subhanahu wa ta'ala ilaah babaadiyay odagii ilaah babaadiyay waa ka tagay laakiin dowlad lacag u soo tuuray door bay lagu joogay waxaan aadna han qaalmay ila aad yirba meel banana taar helicopter ayaa imaanaya meeshii aaday wax ma joogo ayna ma ku arkaysa maya maya saga tagay wax laagdan lehen doro isoo tuguray waa ka tagay markaan ka tagay haddana waa isoo waayay meel banana magaalada koofurteeda ayaa istaag yiri waa istaagay waa taaganayay ayaa iska tagay wax waa ka tagay ماشي تغان كل عاده ماشي تغان يا كل عاده كبعدنا ما قاعد يسوي حتقا وحات هيلي كرت ما هيلي كرت انا ما قاعد اسوي هيلي كرت وحا هيلي كرو ما عيد هاس لو فوضى هيلي او صدق فوض لو فوضى هيلي كرت يني يراد او ملك ارتو تان تغي wax ma ku qoran magac ku qoran mana aqaan magac isma ka saay laakiin meesha markaasan si sidaa hadan baan u dhiibay mar la si ma isma ka saay laakiin lama qofood waxa way yani kriyaadeen waa suuq arhe ka taan ha suuq arhe ka taan aan suuq arhe ka taan waxa imaanaya ka dadka wadaga naamo tahay ninka marka lambarka meel uu qoran leeyahay iska si sidaa qofood saar lambar ku siiyay ka badina waxaan gali shaqada laba qof ila ayaan geliyey. Shaqadii markaan geliyey, shaqadii iyaan ku wareejiyey. Iyaan ku wareejiyey shaqadii. Markii dambe soo qabtay. Shaqadii iyo wateen markaas u haynay. Hassan Abdiqaadir Umar Sadiqas, naanaystii ka san biriyow. Anaku iyo abuweersha ma ii dhahayniyo, may koo fadaa iidankii qor, iidankii ka dara. Ku aqbala. Iidankii qor ku aqbala. Ma ii dhahay hadan. Diyaar soo degayta galaangil. Diyaar daahay. Intii soo wado baladka shirada la fadaa, hadaa ii dhahay. Hayk dheh. Baadi ibah. Ano baadi joogsiyeedsaas ii way. Telefoonku qabad intuu joogto. Baadi joogka dheh. Diyaar daahay niyo soo batay soo shirada la fadaa, hadu talaata ed. War aan baadi jiray muhiim soo dhowa oo dhaafka dheh. Diyaaradiina kan sheeny. Dhib walba is la siin. Dad kale sheeny ii dhahay. Dhib walba is la siin. Dhib walba is la siin abu. Saaka ikuun. Isi beesooda ka dheh. War beesoodaan iyo aasiga diin oo fidida ka kabe oo dhaaf. Hadaa ii dhahay. Hay ka dheh. Maanta kale ma ii dhahay anoo safar ijeeda. Alaabskii dhiibaay. Alaabtaas ku qaad. Abdul Fargeet iday. Lihab alaabad. Iko afgu iko lihab isheen oo arab oo gagabad Abdul Fargeet iday iday $200 baas la isii farto isiit abu $500 oo qaadi gadaashan dam abu $700 baas isii arab kale ii dhiibi Abdul Fargeet iday iday haafad ikiday usoo markaa xamar ku koy usun tok labaad alaabti qaad Abdul Fargeet iday alaabta mu furnaan Abdul Fargeet alaabti abu iday us iday tii aan ii dhiibi Abdul Fargeet iday ma isi abu $700 isi bar kun horti ii kasi $700 ma aray to ha diyaaradii beesooti u deenti anay kala hayd kaskas akisi ay ii dhay ku aqbala may la ii dhahay mobel si ii dhiibi shan xam anoo afgood joog si ii way inta joogt afgood joog nambarkiig iskiisi haye may ii dhahay alaabtan mobeloga iday isku qaad anoo soo bax ii way gaad is gartane ha may ki dhiibi alaab mobel ii dhiibi soo bax soo lugaydada dameer soo wadada siyeeton dameer ahayd soo wadada soo lugaydada kuun kuun markii aan kuun ana kuway oo han qaal meel ka dhahay ana kuwayay ii kuun mobel oo qaaday ma ii dhahay sarti oo adaacad ahayd dabay ii dhay markii mobel oo ishiin $900 ii sii ku qaadan hadan gadaashan ma ii dhahay sarta ana dogay $100 isi mobile kol ahdoobi iday walaay kala haay iday ana hoosha ka jir salee qobin walaa abuu abd farqeet agar nin dirna oo wadaraw an azman lahu udhun kullu alladhi yukhfunahu yawman sayakhruju lil alam يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن الله سبحانه وتعالى وحوي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وددك هنونك انت ايبقى يبالي لسوق قطيب xaqay suuqa geeyeen xaraantay soo qaateen iimaankay suuqa geeyeen kufrigay soo qaateen wanaagga ayay suuqa geeyeen xumaantay soo qaateen waxaa kada tijaaradooda kuma ribxin mana ribxi doonaan mana guulaysanayaan weligood xaqiiqadu nuucaasooyaguddiga gurmadka abaaraha ee xarakada shababul mujaahidiin ayaa maanta raashin ka qaybiyey degmada adan yabaal ee shabeellaha dhexe raashinkaasi waxaa ka faa'iidaystay 85 qoys qaar ka mid ah dadka raashinka la siiyey ayaa soo dhaweeyay gurmadka ay ka heleen mujaahidiinta al-shabaab ay ugu horeen ku bilow magacaaga Adan Maxamed uu heliyay maanta halkan maxaa ka jira meeshaan waxaa ka jira maanta mucaawino ayaa waxaa na siinayso walaayada islaamka waa mahadsan tahay saddex loor oo hal bur iyo hal bariis iyo hal sokora iyo laba saddex loo saliida nala siiyay waa mahadsan yihiin diinka kor allaha ka dhigo iyagana gacanta kor allaha ku daro gaaladan allaha jibsho nuur maxamed yalaxuu la yiraahdo muggo ugu horeysa diinta kor allaha ka dhigo munaafiqa kufaartana allaha jibiyo degmada aadi baa la joognaa walaayada islaamku maanta waxayna siisay macaawino macaawinadaasoo ka kooban saddex loor bur bariis sonkor iyo laba caag oo saliid degmada aadan baan joognaa walaalada kor Allah ka dhug faarsana Allah jibi sida saan leenahay roobna Allah noo keeno isaga bixi kara macaawina Allah bixi kara saakay waa nalisiyay walaalada islaamka oo wax badan ayada nasiisay sidii noo soo xusaysata ayada kor Allah ka dhigo walaalaha isiyay kor Allah ka dhigo muraadka adduunka ku socono aakhira ku socono kor Allah ka dhigo walaalada islaamka ay ugu horeen ku bilow magacaan noocyo la shaaleey leeyahay ee maanta halkaan maxaa lagu qaybiyay badar maawana waxaa lagu qaybiyay waxaan haysanaa laba caag oo saliid iyo saddex oo badar oo hal sokor iyo hal bariis iyo hal bura waxaan naga soo gaaray gudiga abaaraha gaar ahaan wilaayada shabeelada dhexe marka waa mahadsantahay wilaayadu khair Allah siiyo mahad ugu horeysa Allah leeyahay labadna wilaayada le wilaayada dalka iyo dadka hama kaniso Ilaahay intaas uga bariya farxadeeda aad iyo aad ay u daransaa ay u badan tahay aadan u faraxsanahay ida wilaayada islaamka ay macaawina nasiheyso adoo alle yiraa dareenkaaga ka hadalna leedahay abni haysano nabadgelyo haysano roobna ilaahay ka rajeyna way ka waran marka qaabka loo bixinayo jawi degan loo baxay wax jabaq iyo jabaq male si nidaama oo degan oo xasilooni ku jirto sakiina lagu bixiyay ay ka waran magacaa ku bilow magacayga maxamed yusuf aan leeyahay waxaan ku fadhaa oo waaga an sukur eh iyo kisbura iyo kisbariisa iyo lama saddex loo saliida aan ku fadhaa waxa si walaalada islaamiga waagarta iyo ilaahay weyn amarkiisa walaalada islaamka kor Allah ka dhigay diinta islaamka nidaamka lagu qaybiyay ka waran markii walaalaha nidaamka lagu qaybiyay halan filahay ama aanu waxa islaahay ama kala booba hadan saal qurux badan ku dhamaado walaalada islaamka kor Allah ka dhigo diinta islaamka kor Allah ka dhigo ee aniga la yiraahdo Jiino Maxamed Siyaad waxa la isiiyay raashin macaawina ah waxaanu siisay walaalada islaamka raashinkaas wuxuu ka kooban yahay bur bariis sokor saliid walaalada islaamka kor Allah ka dhigo maaragta diintana Allah xoogeeyo maaragta muslimiinta kor Allah u dhigo walaalada islaamka ayaa noogu deeqday raashinkan macaawinada ah korna Allah u dhigo diintana Allah xoogeeyo raashinkan ma keenin karto gaalo mana waado waxaa keenta walaalada islaamka oo muslimiinta qeyrna Allah siiyo diintana Allah xoogey gaaladana Allah jibsho dadkaas waa dad oo ma ogtahay aan diintana waafaqsanayn maaragtay raacsanayna muslimiinta waa dad oo ma ogtahay gaalada la jiro oo ma ogtahay si kale maaragtay u fahmay marka diinta Allah xoogeyo muslimiinta Allah quwadeeyo anigu la yiraahdo Nuur Maxamuud Maxamed walaalada islaamka waxaan ugu daaqday saliid lor bura half sonkora half beris way adiga dad kale siyaan kamid tahay dad kale siyaan kamida waa kuma had ciliha ilaahi mahdiis ilaahi mahdiis marka horo walaayadu waa daryaashay waa ilaahi ma hadalee kor allah u dhiga diinka intaas aan leenahay ilaahi allahan ugu anfaco waa kuma hadsan yihiin walaayadu waa kuma hadsan tahay ilaahi aan ma hadas iskale mar walba la qaataa beledka lagu qaataa magaalada lagu qaataa maalin walba lagu qaataa sanad walba lagu qaataa ugu horeen ku bilow magacaaga magacayga waxaa la yiraahdaa maxamed cali sabriye ummadan iska baahanan kamid ahayn ilaahayna wuxuu nooga soo qaaday muslimka walaalada islaamka lor sokor lor bariisa lor bura iyo tomalle saliid waa ku maadsantaa walaalada islaamka ku maads aan ugu duceeyaa kor Allah ka dhigo walaalada islaamka kor Allah ka dhigo kor Allah ka dhigo ummadan waa u taamaysay waa u daryeeshay waana ku noolana waa nooleysay kor Allah ka dhigo magacayga waxaa la yiraahdaa Gabow Gacal maanta maxaa lagu sii waxaan ku fadhaa madax gelinay bariis sokor iyo bur saliid ka waran marka dareenkaa nabadana naafaynan aha maahane wax kale ma jiraan tan naafakata labada xamaan dheer waa nidaamka lagu sii ka waran nidaamka nabadan oo nabadeed waaye nabada lagu siiyay qeyla iyo murun iyo colaad male haye ugu horeen ku bilow magacaaga mako maxamed maxamuud maanta maxaa lagu sii lor sonkora lor bura lor bariisa lamaca oo saliida waa kaas walaayada kor Allah u dhigo intii muslimaana oo qeyrka ilaahay ku socota kor Allah u dhigo intii heerka dhibaysan Allah ka reebo ay ugu horeen ku bilow magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa Allah aanu Cumar Maxamuud waxaan aad u taageeyay salaamaya walaalada islaamka kor Allah u dhigo gaalna Allah jibsho waxaan la siiyay bur iyo sokor iyo bariis walaalada kor Allah u dhigo gaalka dhulka la gelsho way ka war marka dareenkaaga maanta aad iyo aad buu mahadsan yahay korna Allah u dhigo walaalada munaadaba kala boob aan lahayn oo wanaagsan lagu bixinay ma sha Allah kutubka diinka agtiisa kor Allah u dhigo walaalada kor Allah u dhigo gaalka dhulka la gelsho ay ku bilow magacaaga Nuur Cabdir Maxamed هي ما تم حلوسي وحلوسي هفرة هفسكرة هفبرس تدحلة أو سلدة يا كسي ولا يد إسلانك هاي أنا ما هو ما هد عليها واقف أكاسة واي كبر مرك نظام كل جب حنان لا نان كل جب حنان ما شاء الله واي ولا يد إن كر الله ورجو قال هوس ده لقدي واقف كبر مرك أبارت سيد إن سامس أنا سامس أي وحين سايسا أفرسنا عملنا هاي السي وأنا سامس أي ورودعنا ولا يد أنا ما هد عليهنا هذا قال الله عذابه أنت وأنا كقال ما دونين أقول دعينا كر إلهي كده مجاهدين أنت كر الله ورجو قال هوس ده لقدي كفرس أقول دعينا dhacdo argagax leh ayaa ka dhacday isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho markii la geeyay gabdho da'yar oo aad u isticmaalayay mukhaadaraadka Dr. Jalaluddin oo ku sugan isbitaalka gabdhahaasi la geeyay kuna yaala magaalada Muqdisho ayaa ka sheekeyay dhacdada ka dhacday isbitaalka xadiith aad u xanuun badan ku soo gabagabeeyay jimcihii hadda la soo dhaafay isbitaalka waxa la soo jiifay laba gabdhood oo da'yar 17 iyo 18 jir mushkiladda ay daroogada magaaladan ku leedahay laga fahmaya labadoodu waxay qabaan mid baa dhimatay jimcihii mid yar 17 wa 17 years old HIV positive hepatitis C positive active TB leh homeless ah inkastoo mardama markii isbitaalka la soo jiifay aabihii mid hooyadood waa dhimatay odagana uu yiraahdo iga fogaay faasiqiin waay liiday ka imaadeen gabadha yar markay ay dhimanayso mid weyn ay haysay betadine ay soo durtay isbitaalka ka baxday waajifatay si loo kiciyo la way mar dambe la soo la qaaday macna saddex hadis oo dhimasho ah oo la xiriirta drug addiction ka ah oo aan marqaati ka ahay ajir mid ugu daran hadda waxa way waazici diiniga maadaama aad u yaraad suicide ka magaalada ku soo batay dhalinyaro badan oo doonaya inay is dilaan marka dimension ka erada daroogada aad u badanya markaan waxay u baahan tahay I know sometimes it's beyond your capacity laakin in waxa u dhawdahay decision makers ka in la wargeli dadka go'aanka u gaaro mudana aw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh لدين عظيم هو السامي لدين عظيم